Bet da, fiți. Vă spun. Dar tu ești avantaj, așa? Da. Știi, ăla e avantaj. Bine, Dani, nu-i de ale uite. Dani! Ia-le, uite de-aia. Oh, mega. Grodaka, ostati. Ej, od malo dalje. Da, da, da, da, da. Na sasa. Da, da, na kafus sa. Sa da kafus sa kola. Sas, kafus sa. Ajde, da rafon da. Sto. Voda. Nema da pesa. Pa na jedan kafus. Sta. Kafus sa. No. Ah, in English. Yeah, that's America. That's America. Sì, ho fare che. Vai, non dove. Kivittem az ekevasat, meg kész, azt mondta, ezért dinárról belefér. Karisztója. Karisztója, ott amikor akarod vágni a húst, azt mondja, akkor nem szalad a húsba, hanem nehéz vágni a húst. És ő mivel? Csak meg a hullátot jelni küzdi a papír. De ahogy nem úgy, de felfutja. Legyen, ahol van. Maha megérzed ki. Mamának is viszi. De én viszelem, akkor Mivel van az telerakva? Mindegy. Hát ez tudom, nem teli van, ez szivacs van benne. Szivacs, akkor csak a teteje, ami ilyen. Hát gondoltam mindjárt, hogy csak a teteje van. Annyit az ajándéka van, de hát csak kívánom. Csak kívánom. Ez ilyen víz, de csinálom úgy ilyeneket is, ilyen gyertyásokat, ilyen készülések. Ó, ez így. Tárgyanap is így, mely mindig volt is az. Én mondtam, amikor azt mondtam, mennek valami előadásra jövök a tesóidat. Nem kellett valakik elmenni, a Dóri mondta valamit, hogy jön, akkor biztos eljött volna. Előadásra mit vannak azok? Ugyan már az egyik barátjából mennek a nagyobb anyihó. Mennek a restaurantba élni, azt mondtam. Ide ma anya? Igen. Nem jöttek a pizzáig. Láttátok, hogy meg lett csinálva ez a lámpa? De azt nem láttam. Nem? Én viszi rá, és ilyeneket csinálok. Én? Estén, mint minden. Na simán, mert. Csak kellene kalján. Hát de jó néz ki, nem? Tata. Én a legyenség legnézett. Ez is nagyon jó néz ki. Baba nem is látta ezeket. Látta ezeket, hogy egy ilyen gyersakat? Amiket csinál. Mindig oda mindjárt. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Dorikám, hagyjad. Elmén oda, mama, mindjárt. Na, elmén oda. Hát akkor olyan szépen megérjettem. Most egy ilyen mennyit lehetne? Én nyújtom egy ötvencegnál. Ezt a David csinálta. Ne tudjuk. Eltanulja. Ha megkére, ami azt találja. Thank you. Hiszem a kis táskádat, mert... Ez a ti? Thank you. Ki lesz itt valami? Thank you. Thank you. Thank you. I'm